Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhaba Seyfettin, günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bazı teknik zorluklarla boğuşarak yayını sürdürmeye çalışıyoruz. Onun için de biraz geç başladık. Kusurumuza bakma. Senin de vaktini. Rica ederim. Hayrola. Biraz. İşte teknik bilgisayarda şunda bunda bazı hatalar vardı. Düzelterek devam etmeye çalışıyoruz. Olan şeyler bunlar. Bugünkü konu olarak dün de konuştuğumuz gibi ekonomik gidişatın konusu olarak bu İsrail ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda, yani bir haberde dün Artı Gerçek'te yer almıştı. Biz de programda paylaşma fırsatı bulmuştuk dinleyicilerimizle. Evet. Hamasi açıklamaların aksine Türkiye'nin İsrail ile ticarette dünyada 3. sırada olduğu ve mesela sosyal medyada yıkılasın İsrail diye yazan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2019'daki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler'e ait gemilerin İsrail'e mal taşımaya devam ettiği haberi vardı. Ve İsrail'le ticarette Türkiye'nin 3. sırada olduğu gibi de şaşırtıcı bir durum vardı. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Netanyahu'yla ilgili ağır suçlamaları var. Netanyahu da cevap vermiş. Zaten o da kendi köylerini bombalayan biri diye. Ama ilişkilerin kesilmesi söz konusu, diplomatik ilişkiler kesilmesi söz konusu değil. Üstelik de ticari ilişkilerinde ne kadar yoğun olduğunu bir de sana soralım dedik. Ne diyorsun? Evet, baktık rakamlara. Hakikaten bu kadar ticaretin son 10 yılda geliştiğini doğrusu ben de bilmiyordum. Ama önce belki rakamlara geçmeden önce yani genel bir yaklaşım, genel bir çerçeve çizmekte yarar var. Şimdi tabii ki İsrail hükümeti bu aşırı sağcı bir hükümet. İçinde öyle bakanlar var ki böyle dindar bazı fanatik Siyonist diyeceğim. Partilere mensup, bunlar ırkçı, yani şeyin ötesinde aşırı sağcılığın. Dolayısıyla Gazze'de işte bizim kendimizi savunma hakkımız vardır iddiasıyla, gerekçesiyle daha doğrusu kaç herhalde 5-6 bin çocuk öldürdüler. Korkunç miktarda sivil masum insan öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Şimdi bu tabii ki kabul edilemez. Ama konumuz bu değil. Şimdi bu bağlamda, bu çerçevede bu iki ülke arasında, yani bir ülke Türkiye hükümeti şiddetle karşı, toplumu, belki daha da önemlisi Gazze'deki bu hunhar şeylere, saldırılara kesinlikle karşı, ama acaba bir taraftan da bu ülkenin toplumları var, halkları var. İsrail'de de herkes bu hükümetin arkasında değil. Hem İsrail içinde hem İsrail dışında öyle Yahudi aydınlardan, özellikle Fatih'tan gibi, Chomsky gibi başkaları da var. Öyle açıklamalar geliyor ki yani insan diyor ki iyi ki böyle Yahudiler de var. Çok şiddetle karşılar bu Netanyahu hükümetine ve Gazze'de yaptıklarına. Şimdi dolayısıyla belki de bir ayrım yapmak lazım. Yani ticaret, dış ticaret sonuçta bu iki toplum arasında bir aktivite ve şeyin de çıkarları var toplumların. Şimdi rakamlara geçtiğimiz zaman birazdan göreceğiz. Hani ticareti durdurmalı mıyız? Tabii ki o sözü edilen kişi, İsrail'e büyük miktarda ihracat yapan Batsın İsrail diyor, ne dediğini bilmiyor herhalde. Onun için onun üzerinde durmayacağım. Çünkü battığı zaman kendisi de batabilir. Ayrıca İsrail batmasını da doğrusu ben de savunmuyorum. Açık radyoda savunmuyor. Kimse savunmuyor. Bir avuç fanatik hariç. Şimdi rakamlara gelince çarpıcı hakikaten Ömer. 2012'de 2 milyar küsur ihracat yapıyormuşuz. 10 yıl içinde 6 milyar 700 milyona çıkmış. Yani 3 kata yakın artış var. Bu özellikle 2016'dan itibaren müthiş hızlanmış. Belki de tesadüf değil. 2016 malum işte darbe yılı. Ondan önce de aramız iyi değildi İsrail hükümetiyle. Sonradan tekrar ilişkiler ısındı. O 2016'dan itibaren daha da hızlanmış artış. Hatta 2021'de %35 artış var ihracatta. Şimdi peki ithalat ne durumda? Vallahi ithalat 1 milyar 700 milyonmuş 2012'de. Şimdi çıka çıka 2 milyar 170 milyona çıkmış. Yani çok azaltmış. Dolayısıyla zaten baştan itibaren büyük bir dış ticaret var. Fazla büyük demeyeyim de esaslı bir dış ticaret fazlası kendi lehimize ticaret veriyormuş Türkiye'nin lehine. Şimdi bu 4,5 milyar. Bu rakam hakikaten beni çok şaşırttı. Çünkü malum Türkiye dış ticarette mal ve hizmet ticaretinde çok ciddi bir açık veren ülke yapısal olarak. Bu kadar büyük bir fazlaya sahip bir başka ülkeyle ticareti var mı? Doğrusu sanmıyorum. Belki ufak tefek ülkeler olabilir tabii ama hani en azından belli bir çapta olan bir başka ülkeyle bu kadar büyük ticaret fazlası olduğunu sanmıyorum. Şimdi böyle bir durumda ticarete diyelim ki durdurmaya karar verdik. Bundan kim zarar görecek? Çünkü sonuçta ne sattığımıza baktım. Orada tabii ilginç bir şey var. Onu sona saklıyorum. Yani ne satıyoruz? İşte metal eşya satıyoruz. Elektronik eşya. İşte buzdolabı, televizyon bilmem ne. Otomobil satıyoruz. Onun yedek parçalarını satıyoruz. Seramik satıyormuşuz. Herhalde çanak çömlek. Ondan sonra bir de konfeksiyon, giyim eşyası satıyoruz. Yani başlıca sattıklarımız bunlar. İsrail biz bunları durdursak biraz daha pahalı bir şey ödeyerek, fiyat ödeyerek başka yerlerden alır. Bunların hepsi harcı alem mallar ihracatımızda. Sonuçta faturası bize çıkar. Yani kime çıkar? İşte bunları üretenlere hem o işletmelere çıkar hem de orada çalışanlara çıkar sonuçta. Onların bize sattığı da dediğim gibi çok önemli değil. Yarıdan fazlası onu da hani merak ederler bize ne satıyor bunlar. Şey satıyorlar daha çok mineraller. Bizim ithalatımızın yarıdan fazlası esas olarak yakıt ve yakıt türleri. Gerisi o kadar önemli değil. Şimdi bu çerçevede ben doğrusu bir ticari ambargo konulması anlamsız buluyorum. Her iki tarafında zararına her iki taraf dediğim hükümetler dahil değil bunda tabii. Her iki toplumun da zararı. Ama Seyfettin Bey bu biliyorsunuz hani bir apartheid rejimi olarak suçlandığı için bir zamanlar Güney Afrika'ya uygulan hatta o zaman bile tam anlamıyla uygulanmadı ama bir küresel hareket var. Hani BDS diye yani boykot diyorlar yani resmi bir şey olarak devlet olarak tanınmaması gerekiyor ki bu yani Filistin meselesinde çözüme zorlanılabilsin diye böyle bir evet, küresel hareket dediğim var. Dediğim gibi bu kaldıraç bir işe yaramaz. Çünkü dediğim gibi yani sattığımız evet üçüncü sıradayız o doğru. Çin en çok ihracat yapıyor İsrail'e. Çin'in ambargo koyacağını da hiç sanmam. Ne sattığını bilmiyorum. İkinci sırada uzak ara Çin bir numara. İkinci sırada ABD var. Bize çok yakın. ABD herhalde farklı şeyler satıyor. Silah, milah. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi bizim sattığımız mallara baktığın zaman şey değil. Yani bu İsrail Avrupa'dan da bunları alt tarafı daha pahalıya alacağı mallar bunlar. Onun için bu kaldıraç bir işe yaramaz. Açıkçası ben bu tip şeylerde, durumlarda ticaretin son bulmasına karşıyım ama başka bir şey dikkat çekici. Ne sattığımızdan söz ediyordum. Tamam en çok ne sattığımız söyledim. Bu malları, ürünleri söyledim ama ilginç bir şekilde bir kalem daha var. Silah ve mühimmat kalemi. Şimdi orada çelik ve çimento. Ben de onu söyleyeceğim. Dolarlık şeye 580 küsur bin dolar Ona yakın bir dolar hem 2021'de hem 2022'de yıllık olarak söylüyorum. Yani neyse 600 bin dolarda silah ve mühimmat satıyormuş. Şimdi silah herhalde gelişmiş silahları zaten İsrail üretiyor. Bizden tank, tüfek, uçak bilmem ne helikopter alacak hali yok. Top. Ama büyük bir ihtimalle mühimmattan oluşuyor bunlar. Mühimmat dediğinde bunlar mermidir, bombadır. O tip şeylerdir. Doğrusu bu kabul edilemez. Yani bu 600 bin dolar büyük bir para değil. Bunu İsrail başka yerden de belki alabilir. Ne yaparsa yapsın. Ama bu koşullarda Türkiye'nin umarım bunu acilen durdurmuştur. Şimdi bilmiyoruz tabii. Eğer böyle bir teşebbüste bulunmadıysa medyanın da bunu gündeme getirmesi lazım ve sorması lazım. Cumhurbaşkanı'na soramıyorlar da en azından Savunma Bakanı'na, Dış Ticaret Bakanı'na sormalılar. Böyle bir kalemde 600 bin dolarlık mühimmat ihracatı gözüküyor. Silah ve mühimmat ihracatı. Bunlar nedir? Ne yaptınız? Bence bu çok şey, çok önemli. Ahlaken çok önemli. İsrail'i vazgeçirir mi Gazze'yi bombalamak? Ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi 600 bin dolarlık belki çok büyük bir miktar sayılmaz ama senin de dediğin gibi etik ve hukuki olarak son derece problemli bir şey bu. Tartışmalı da evet. Bile değil. Yani imkansız olmalı. 600 bin dolarlık silah ve mühimmat ve ne olduğu hiçbir şekilde açıklanmıyor. Bir de onun kadar önemli bir başka sorun var. Yani İsrail'den ithalatın yarıdan fazlasının yakıtlar ve türevleri olması ve ikinci sırada da kimyasal ürünler var diyorsun. Senin hazırladığın rapordan bakıyorum. Bu da son derece önemli. Yani bu iklim krizinin had safhada artık Birleşmiş Milletler'in bütün kuruluşlarının filan da tamamen bir uçuruma doğru gittiği iklim bakımından dünyanın söylendiği bir dönemde hem de resmi olarak açıklandığı bir dönemde bir de böyle bir petrol ve ürünleri üzerinde çalışılıyor olması da ayrı bir sorunsal teşkil ediyor bence. Evet, bir de tabii bunu gündeme getirmen yani yakıt meselesinin önemli. Şimdi bu onların bize sonuçta gene sattıkları çok şey değil, büyük bir miktar değil ama bunun çok daha büyük bir biliyorsun jeopolitik düzeyde Doğu Akdeniz'de bir doğalgaz problemi ve çatışması var. Şimdi o açıdan işte Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkiler bence gündeme getirilmeli ve tartışılmalı. Çünkü büyük çapta şeyler keşfedildi, işte sahalar, doğalgaz kaynakları Doğu Akdeniz'de. Bunlar İsrail, Mısır, ondan sonra Lübnan katılmadı buna ama tabii Suriye de katılmaz. Yunanistan, Kıbrıs, Rum Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti bunlar anlaştılar, sahaları paylaştılar. Şimdi Kuzey Kıbrıs KKTC'nin tabii hani bağımsızlığını kimse kabul etmiyor bizden başka ama fiilen onun da sahaları var. Türkiye oraya girerseniz savaş ilan ederim dedi. İşte bazen duruma göre bu son dönemlerde aslında İsrail'le işte ilişkiler iyi gittiği için bu son Gazze trajedisine katliamından önceki yılları söylüyorum. Son 4-5 yıl iyi idaramız hükümetler arası. Bir şey de konuşmaya başlamışlardı. İsrail hafiften şeye de dönmüştü Türkiye'ye. Çünkü Türkiye İsrail'le Recep Tayyip Erdoğan diyor ki bu doğal gazları bizim memleketten geçirin, Avrupa'ya öyle götürün. Tabii bu ekonomik açıdan çok daha nasıl diyeyim anlamlı, daha düşük maliyetli olacak. Çünkü yoksa aksi takdirde ya bu gazları likidite edeceksin, sıvılaştıracaksın. Bu korkunç bir maliyet. Fabrikası bile bundan birkaç yıl önce duymuştum. Tesis 10 milyar dolar ne gerektiriyor böyle bir şey? Bu da yetmezmiş gibi tabii ya da alternatifi bunun özür dilerim. Ya böyle yapıp gemilerle götüreceksin ya şeyin altından Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Yunanistan'a önce oradan Avrupa'ya şey yapacağım. Doğalgaz şeyleri, pipeline'lar yapacağım. Borular döşeyeceğim. Bu da çok pahalı. Türkiye'ye getirmek daha kolay tabii. Ama tabii bu son gelişmelerden sonra bu da büyük bir ihtimalle bitti. Daha da önemlisi bu yarın öbür gün bir ülkeler arası ciddi sürtüşmelere, belki sıcak çatışmalara da yol açabilir. Çünkü ne olacağı belli değil şimdiki. Bu iş nereye varacak? Yani bu İsrail'in kafasındaki İsrail hükümetinin, İsrail demek de hata, İsrail hükümetinin kafasında ne olduğu aşağı yukarı belli. Bunu bazen kapalı bir şekilde, örtük bir şekilde açıklıyor. Bazen Hatta artık açık istiyor açık ama istiyor söylüyorlar. ki Gazze'den bu Filistinleri yollasınlar. Oraya da el İsrail koyacak. Tarım Bakanı en son 2023 nakbası, Gazze nakbası dedi. Televizyon kanalında kendi söyledi. Bakan, hatta gazeteci bile şaşırıyor televizyon kanalında. Yeni bir nakbadan mı söz ediyorsunuz? Evet, 2023 Gazze nakbası diyor. Bu yüzden zaten açıkça, hatta soykırıma teşebbüs ettiği 21. yüzyılın ilk soykırım girişimi diye de geçiyor ve İsrail'e her Aynen. türlü ticari Şimdi ilişkilerin buna zaten etik bulunmama sebebi bu. Bütün dünya, Amerika'da görmüşsünüzdür, Yahudiler de muazzam bir hareketlilik başlatmış durumdalar İsrail'e karşı. Son yılların en büyük, Amerika'daki en büyük Yahudi muhalefeti deniyor. Onlar da evet. boykot savunuyorlar. Her türlü Amerika'nın bütün, nasıl Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndan sonra ciddi bir boykot yapılıyor, ekonomik boykot. Benzerinin İsrail'e de yapılmalı çünkü soykırıma teşebbüs ediyor diyorlar. Ama orada da belirteyim, o boykotlar bütün ticareti durdurma anlamında değil. Sen o konuda biraz farklı düşünüyoruz. Rusya'ya yapılan boykot da öyle değil. Yani pek çok doğrudan bir kere şey, tabii ki silah üretiminde kullanılan silah bir satılmaz tabii de. Yani silah üretimine yarayacak dolaylı yoldan mallar da, özellikle yakıt vesaire, tabii ki ambargonun içinde oluyor, ama harcı alem mallarla ilgili ticaret tabii ki devam ediyor. Neyse, bu şimdi ayrı bir konu, ama şeye dönelim, bu nakba meselesine. Şimdi bunu tabii bir kere buraya kadar gidebilirler mi? Herhalde bunu şey açısından, bu Batı esas olarak Amerika, kısmen de bazı Avrupa ülkeleri acaba arkamızda durur mu, bunu onaylar mı diye test ediyorlar bence. Pek ihtimal vermiyorum. Ama Amerika'yı da dinlemeyebilirler. Fakat bu o zaman Arap dünyasında İsrail'le bütün ilişkileri koparır. Doğal gaza gelince, çünkü artık bu kadarını tahammül edemez. Yani şey hükümetleri, ne Körfez Suudi hükümetleri, ne Mısır hükümeti, Ürdün hiç tahammül edemez zaten. Edemezler, çünkü toplumları isyan eder bu durumda. O zaman da büyük bir ihtimalle bu şey de yattı bence. Bu Gazze hadisesini şimdilik konuşulmuyor, ama yarın öbür gün konuşulmaya başlanacak. Bu Doğu Akdeniz'deki doğal gaz şeyi de, anlaşması da bence çöpü boyladı. Şimdi nasıl yapacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Burada Yunanistan'ın da bir tavrını izlediniz mi? Yunan hükümeti ne diyor bu konuda? Kıbrıs hükümeti ne diyor bilmiyorum doğrusu. Yani Onu takip Gazze etmedik ama meselesinde çok ilginç bir nasıl bir şey var tavır aldılar? Seyfettin. Azerbaycan'la Türkiye Cumhuriyeti'nin en yakın ittifak kurduğu ülkelerden bir tanesinde yeni bir haber vardı. İsrail lehine gösteriler yapılmış. Çünkü doğalgaz dedikleri gaz ticareti bağlantısı var. O çok önemli bir konu olarak Nerede yeni bir haber. Azerbaycan'da. dedi? Hiç şaşırmam, çünkü Azerbaycan'la çok kankalar. Çünkü çok ciddi miktarda askeri destek alıyorlar İsrail'den. Hem silah alıyorlar, hem danışmanlık alıyorlar. Evet, birçok karmaşık bir durum var. Öte yandan iktisadi olarak da bir büyük başka bir faciadan da bir cümleyle söz etmek yerinde olabilir. Independent Türkçe'den Ragde Atmen'in haberi var. Yerleşimciler sebebiyle Çiftçilere yasak olan ve yerleşim yerlerinin yakınında bulunan arazi alanı yaklaşık 430 milyon metrekarede. Filistinliler bu yıl zeytin hasadından mahrum kalmışlar. Kendileri için en önemli tarım mevsimi olan zeytin hasadından mahrum bırakılmış. Batı Uluslararası şeridi Kızıl mi? Ağaç Komitesi. Evet. Gazze şeridi diyor. Korkunç. Çünkü Batı Gazze. şeriada da Batı şeriye, Batı tabii şeriye. Gazze'de o kadar Batı büyük bir şeridi. facia yaşanıyor ki Batı şeriyadan söz edilemiyor. Orada da korkunç Yerleşimciler. bir baskıyı arttırdı. İsrail kuvvetleri, silahlı kuvvetleri 200'ü buldu. Öldürdükleri Filistinli sayısı, onları da boğmaya çalışıyorlar orada. Yani Filistinleri toptan yollayalım ve hepsi bizim olsun. Dertleri bu. Şimdi bu tabii korkunç bir şey. Yani nasıl bu şeyi de unutmayalım. Yani maalesef İsrail'deki siyasi gelişmeler son 15-20 yılda çok kötü cereyan etti. Adeta marjinalleşti. Sol ve Filistinlerle iki devletli çözümü destekleyen partiler. Korkunç bir şekilde bu aşırı dinci, yani Likud'un da sağındaki ırkçı, aşırı dinci, radikal çözümden nihai çözüm demeye dilim varmıyor. Çözümden yana partiler güçlendi. Bu Netanyahu da işte bu son hükümeti bunlarla kurdu. Sonuç bu. Isaac Rabin'i bile, yani biliyorsunuz işte Labour'ın, İşçi Partisi'nin, İsrail'in lideri, başbakanı, 67 anlaşmasını yapan, imzalayan, Mimari. Arafat'la el sıkışan başbakanlarını bile bu fanatik bir katil öldürdüydü suikastla. Evet. O günden bugüne buraya geldi. Yani İsrail toplumunun da aklını başına toplaması lazım ama bilmiyorum. Evet, büyük bir, yani bu sabah Democracy Now! Yayınlarından da yararlanarak, istifade ederek önemli bir, bu El Şifa Hastanesi'ndeki korkunçlukları biraz anlatmaya çalıştık. Orada 40 yıldan beri, 40 küsur yıldan beri çalışmakta olan önemli, ünlü bir Norveçli doktorun ağzından cehennem mi burası mı derseniz cehennemi tercih ederim diyecek kadar büyük bir soykırım olayından bahsediyor yani. Evet. Evet. Peki, bitirdik bu çok iç açıcı olmayan ve giderek Vallahi bir de kere iç açıcı değil karamsarlığa de yol şu açan 600 bir durum bin, var. siz tabii açık radyo olarak Milli Savunma Bakanı'yla, Dış Ticaret Bakanı'yla konuşmuyorsunuz ama yani bunu gene de fırsat oldukça hatırlatın. Buradan basına da, yani dürüst medyaya da sesleniyorum. Vallahi bu 600 bin dolarlık ne silah mühimmat ihraç ediyoruz, bunun peşine düştüğüne. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Seyfettin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek